Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Fy søde! Supertirsdag er her igjen. Radioresepsjonen er hos deg. Long Road to Ruin, Foo Fighters åpnet det hele. Og det er, altså på disse supertirsdagene så har jeg så høy puls. Og det er ikke fordi altså, jeg har tett årer eller noe sånt. Det er bare fordi jeg er så gira og glad. Og kanskje drukket et par kopper ekstra med kaffe. Og så er det også koselig å se trynene deres, gutter. Hei Tore Sagen. Hei Steinar. Nei, så trivelig å se deg. I like måte. Du ser så flott og så kraftig og flott og tjukt hår du har i dag. Ja, jeg har det jo sånn når det tar lang tid før jeg klipper meg, så tykner det veldig til, og jeg har fått kritikk fra min vietnamesiske frisør, ikke min misunnelige frisør, vietnamesiske frisør, som sier at du må passe på, eller passe på å trykke inn håret på kinnene. Trykke inn håret på sidene? Ja, for det står litt ut på sidene, altså som hornaktig. Det var ikke jøden med vietnamesere? Nei, jeg prøvde bare å imitere vietnamesere, ikke parodiere det. Gjør det en gang til. Jeg må trykke inn håret på kinnene. Det er sånn de snakker, vet du. Faktisk. Og derfor så er det ikke Jøn. Nei. Nei. Du har så frisk farge i ansiktet også i dag, Tore. Har du vært utendørs? Nei, det må ha vært fordi jeg nettopp skrek etter at vi hadde spilt Foo Fighters. Mm. For det er rock jeg liker. Ja. Ja, det er rock vi liker. Hei til deg også, Bjørte Paul. Hei til deg, Steinar Sagen. Mm. Jeg får så lyst til å kjøpe trommer igjen når jeg hører denne Foo Fighters-låten. Hvorfor? Altså, du har så lyst til så mye. Du lever et ekstravagant liv, det har vi snakket om før. Hvorfor kan du ikke bare kjøpe deg et trommesett? Du har et eget trommerom som du kunne hatt... Kunne bare fylt inn med trommer, ja. Fylt inn med trommer. Jeg skal tenke knallhardt på det. Hva har du i trommerommet nå? Nå står det bare noen IKEA-kommoder. Mm. Det er ikke det som skal stå der, det er trommer som skal stå i trommerommet. Du har så rett, Steinar. Mm. Velkommen altså til dere som hører på. Kanskje du har påskeferie, du som lytter til dette programmet akkurat nå. Kanskje ikke. Uansett så er du velkommen, og du er også velkommen til å bidra med tips eller triks til vår fantastiske tips- og triks-spalte i dag. 1987 kodord er resepsjon. Hvis du besitter et tips eller et triks som du har ervervet deg gjennom ditt dag virke, eller som privatperson. Kanskje finnes der spesielle påsketriks? Så send de inn. Ja. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Det kan også være tips som du har stjålet eller tatt fra andre, hørt fra andre. Så kan du gjøre det til ditt eget, og så sende det til oss. Ja. Det er så bra. Jeg tror vi er i gang, ja. Ja, det er vi. Du skal bare sparke i gang med nok en låt, denne gang fra Røyksopp. Dette her er Remind Me, Someone Else's Radio Remix, heter det. Men snikker deres egen. Nei, det er en remix da. Jeg kanskje de har mixet den selv. Dette her vet jeg litt om. Someone Else's står det her. Someone Else's Radio Mirror. Ja, det er så gøy. Dette er Dobben og Svein, eller mer kjent som Røyksopp kanskje, eller Røyksopp i utlandet på kontinentet. Og USA og andre steder. Det var Remind Me, Someone Else's Radio Remix. Jeg beklager at jeg stotter litt, men det er det som gjør live radio så spennende. Mm. Ja. Vi skal snakke litt om hva som skjedde i løpet av de siste 24 timene, og det visste dere vel. Mm. Så dere har vel tenkt fram noe i hjernebarken deres, sånn at dere kan fortelle på lufta, gutter. Ja. Ja, har vi. Ja, har du lyst til å begynne, eller Tore? Eller? Jeg kan godt gjøre hvis vi skal få en god dramaturgi på det, for jeg har ikke gjort det aller mest spennende. Jeg kommer til å fortelle om hva jeg spiste i går. Mm-hmm. Jeg spiste lammekoteletter med asparges og blomkål. Det er ikke det ekstravagant? Det jo da, jeg har aldri sagt noe annet. Det er veldig vanlig. Ja, de var marinerte i butikken, kjøpt i ferskvaredisk. Og så spiste jeg ost og kjeks dessert. Oi! Rød vin også, kanskje? Tjukken ble ikke imponert. Nei, jeg ble kjempeimponert. Jeg er mest bekymret for deg, såpass usunt kosthold du bedriver. Jeg har blitt en veldig sunn kis i det siste. Det er sant. Ja, men fysen, Steinar, du driver jo å løfte vekter og trene hos... Stemme på vekter? Ja. Afghanske menn, er det ikke det? Jo. Er det det du har fått sansen for da? Takk for mye da. Nei, ja, det er kjempebra det der, Bjørte. Kjempebra. Ja, men så bra at du lever det gode liv, Tore. Ja, jeg spiste også litt kaviar. Ja, spiste du ikke det opp det for lenge siden? Jo, men jeg har vært på IKEA og kjøpt mer kaviar. Det er der man kjøper kaviar. IKEA er din faste kaviar-leverandør? Ja, jeg har sluttet å kjøpe møbler der, men nå kjøper jeg bare kaviar og kake der. Mm. Det var altså ost og kjeks og litt vin, og var det litt høyt lesning av dikt også? Har jeg sagt vin? Nei, det var ikke sånn. Nei, jeg har ikke sagt vin, for jeg drakk nemlig importøl. Hørte du på brasiliansk funk også, eller? Ja, og så lå jeg i hengekøy. Det var Jøn. Det var Jøn med folk som hører på brasiliansk funk, drikker importøl og henger i hengekøy. Og har sånn tynt skjeggstriper langs nedover kinnet sitt. Og så har de egentlig bollekinn, og så har de sånne striper. Ja. Det er ikke fint, det. Nei, det gjorde jeg i går. Det er noen gruppe mennesker skal man få lov til å hate litt, og det er de som hører på brasiliansk funk, drikker importøl og henger i hengekøy, og har sånn tynn skjeggstriper langs kinnet. Hva med brasiliansk punk? Er det greit? Det tror jeg ikke finnes. Nei, det finnes ikke. Det finnes ikke. Det finnes ikke. Nei, det er bare funky, det vet du. Ha bra for det gjerne. For fikkene, det er det fire, men funky, gjør det. Ja, men så flott, Tore. Så bra å høre. Morsomt for lytterne sikkert også. Helt sikkert. Bjørte Paul. Ja, jeg har lyst til, jeg får jo av og til klage på at jeg spiser sånn gammelmodig type sjokolade som After Eight og i den duren. Men i dag må jeg bare innrømme at hele radioresepsjonen har vel stappet i seg en hel pose med twist rett før sending. Jo, det er ny, vet du. Nye twists. Ja. Ok. En helt ny twist. Men det var mange av den gamle gode sorten også oppi der. Ja, men det har vi klart å prestere. Mm. Det var i løpet av de siste 24. I tillegg til det så hadde minuttene, jeg... Minuttene, ja. De siste 24 minutter. Ja, det er sant, ja. I tillegg så hadde jeg et gourmet-måltid bestående av Grandiosa-pizza. Lørdagspizza i går kveld. Den som Tore påstår det er rottekjøtt i. Men det, stor bit med rottekjøtt. Ja, det tar jeg avstand fra. Og så så jeg en... Tar du avstand fra rottekjøtt, eller at det er det på pizzaen? Jeg tar avstand fra at det er rottekjøtt på den pizzaen. Ja, jeg tror det er ekte godt oksekjøtt, eller noe i den duren. I tillegg så jeg i film sammen med den pizzaen, en film som heter A Mighty Heart. Hva synes pizzaen? Hva? Synes pizzaen var en bra film? Pizzaen likte det kjempegodt. Nei, jeg bare fortalte litt om hva som skjedde. Jeg merker at jeg er den som prøver å holde beina plassert på bakken her. Dere tror at vi er så blitt så populære nå. Det er så mange som elsker det programmet her. Og det kan bare si hva vi har etter i løpet av de 24 minutter. Nei, ikke det! Alt du tar, blir du gul! Og jeg spiser Grandiosa. Spis lammekotelett, ja! Det er vel det vi har trodd hele tiden, at lytterne synes det er interessant. Det er vel for å skape et bilde av hvem vi er til enhver tid. Ja. At vi alltid starter med det i radioresepsjonssendinger. Lurt det der. Ja, og du da, kjøkken? Hva gjør du? Nei, jeg har en litt annet enn mat da. Noe ordentlig liksom. Du har opplevd noe? Nei, både du og jeg, Tore, driver og venter på en bærebar PC fra hjemme-PC-ordningen her i NRK. Stemmer. Og nå har jeg en gammel PC hjemme, som, det er den gamle da, den er 3 år gammel. Mm. Og da føler jeg at den driver og bruker den opp. Jeg er liksom ikke så nøye lenger, jeg ser driter, jeg har brandmuren opp og bare laster ned ting, for den skal snart liksom pelmes allikevel. Du pelmer den? Ja, jeg vet det. Jeg tror jeg kommer til palmen. Så de siste 24 timene så har du sittet og ventet? Jeg sitter og lastet ned drit og bare... åpnet ActiveX og bare helt rå og bare... Jeg er ikke så nøye lenger, liksom. Kort tid på. Er dette historien du forteller nå motstykket til at vi gasser oss fordi vi føler at vi er så kjente og populære? Det er noe, altså jeg tror mange som sitter og hører på har PC og kan identifisere seg. Nei, men de kan identifisere seg med det. Ja, akkurat det, han Sagen skal få ny PC nå, ja. Akkurat det, så han bruker opp den gamle da, vet du. Folk spiser vel ost og kjeks der ute da, går jeg ut fra? Ikke på en mandag, gjør du det? Nei, kanskje ikke. Nei, det tror jeg nok ikke. Spiser ikke Grandiosa heller på en mandag? Vi skal høre en låt, Bjørte. Jeg takker for den morsomme, syrlige kommentaren fra siden der. Dette her er Brandy Carlisle og The Story. Nei, jeg mener det. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Husker dere hvor sint Asbjørn Slettemark ble på han fyren som sang denne sangen her? Og så sa han, vet du hvor mye denne sangen her har betydd for meg opp igjennom? Vet du hva den handler om? Og så sier han, jeg har ikke poeng, jeg har bare sett den, jeg har ikke pipling. Det handler om Anthony Kiedis, sleit med heroin og låne brua, sovende bruerne. Ja. Jeg skal ikke prøve meg på Asbjørn Slettmark-parodi, tror jeg, i parodispalt i dag. Men dere skjønte at når jeg sa Asbjørn Slettmark, så skjønte dere at det var han. Ja. Husker du hvor sint han ble? Fra Idol, tenker du på? Du sa ikke Idol. Nei, fra Idol og Pyro her på P3. Først og fremst fra Pyro. Først og fremst fra Pyro. Men du husker det? Ja, jeg husker det. Ja, jeg husker det som det var i går. Jeg ble så sint på han fyren. Jeg ble sint på Slettmark. Hvorfor det? Jeg husker ikke. Mener du at man kan ikke forlange at folk skal vite hva man synger om? Nei, jeg synes ikke man kan forlange det. Jeg hadde en god dag, jeg ble ikke sint på noen. Du hadde en god dag i den dagen, ja. Men apropos parodi, Steinar Bollekongen Sagen. Du skal jo ha parodi senere i sendingen. Så, men da har vi i hvert fall eliminert Asbjørn Slettmark. Så det er elimineringsmetoden du bruker på å finne din parodioffer i dag? Haker, eller stryker ut Asbjørn Slettmark, og så går du videre. Nei, huker, nei, stryker ut. Ja, stryker ut, ja. Huker seg ned, tror jeg det heter. Jeg huker av på den jeg bestemmer meg for. Så... Du trenger ikke å huke av den hvis du har strøket ut alle de andre, vet du. Nei, men jeg kommer ikke til å... Jeg tror ikke det hele denne sendingen skal handle om hvilke jeg ikke skal parodiere i parodispalten i dag. Nei. Men det er en fin liten rød tråd likevel. Jo, jo. Ja, ja. Mm. Jo, jo. Ja. Vi skal, hvis, siden det er påske, så tenkte vi at vi skal... Jesus. På forslag. Vær så god videre, Bjørte. Ja, du kan parodiere Jesus. Å oh, ja, sånn. Ja, når vi skiftet egentlig takt vi nå... Ok. Ja, vi skal takke, vi snakker ikke om parodier lenger i det hele tatt. Men Jesus, hva har du lyst til å si om Jesus? Nei, at du kunne parodiere han. Hvis Jesus hører på. Ja, det gjør han alltid. Ja. Han hører på hver eneste sending. Hva har du lyst til å si? Han podcaster i tillegg. Hva sier du til Jesus? Nei, jeg skulle ikke si noe spesielt til han. Men hvis du måtte si noe, en hilsen til Jesus? Ja, skulle jeg si da. Kjære Jesus, begynner i hvert fall kjære Jesus. Herre Jesus, kjære herre Jesus. Kjære herre. Kjære herre, ja. Takk for en trivelig dag. Takk for i dag. Så du er fornøyd med dagen? Ja, fornøyd med dagen. Akkurat, hvis du ville sagt noe til Jesus, Tore? Nei, jeg ville jo spurt han ut om bibelhistorien, da. Om det stemmer alt dette som har skjedd med han, om han har blitt korsfestet, død og begravet, og så kommet opp til himmelen. Om det er, altså, om det er konkrete beskrivelser av det han har opplevd, eller om det er i overført betydning, som mange antyder. Mm. Det er for, det, for eksempel det med å gå på vannet, ville jeg hørt om, for det er ganske vagt i Bibelen, har jeg skjønt. Og det, jeg tror at, det, altså, hva heter det språket som Bibelen er skrevet på igjen? Og det er jo litt forskjellig. Er det hebraisk, kanskje? Ja, hebraisk. Det gamle er vel, ja. For det, det å svømme og det å gå er det samme ordet på hebraisk. Ja, hvis det er diskusjon om det der. Hva hvis det? Ja, så det er mye sånne ting jeg ville spurt om. Men da kan jeg få klarhet til alt. Da jeg ville intervjuet han i hvert fall 3-4 timer. Ja. Men siden det er påske, det var det jeg skulle frem til. Hva ville du spurt om, Steina? Jesus? Ja. Nå er det mye som er tatt. Ja. Jeg har huket av veldig mye. Ja, jeg ville spurt, hvordan ser du ut uten skjegg? Ah, du har fått humorjournalist. Nei, ikke humorjournalist, jeg ville barbert han. Så sett, akkurat så kjekk en fyr da. Ja. Kjekk en fyr da, gitt Jesus. Ja. Ja, skipp skjegget. Skipp skjegget. Men påske altså, ja. Så har vi tenkt at vi skal spille noen gamle innslag for dere, som en slags hyllest til nye lyttere. Og fordi vi egentlig var veldig fornøyde med de innslagene som ble laget. Derfor tenkte jeg, det er så bortkastet å bare sende det en gang også ut av verden. Er det? Meningsløst. Meningsløst. Så du skal få høre altså en klassiker til glede for dere nye lyttere, etter at vi har hørt X-Queen of the Astronauts og Mid-90s Paradise. Og du skal få møte Corky. Hva heter han? Corky Dommersnes Fylixen. Corky Dommersnes Fylixen, ja. P3. Dette er P3. Ingenting. Kent! Radioresepsjonens supertirsdag! Supertirsdag. Det er så trivelig å være her sammen med dere i denne påskeuken. Snart er det noen røddager på lur, og det, da skal vi sende noen best-of-sendinger her i radioresepsjonen. Da blir det ikke vanlige sendinger altså, da blir det best-of. Eller spesial, som det egentlig heter. Ja, da klipper, altså det er fortsatt du Bjørte, og du Tore, som Tore, du, klipper disse sendingene, og så til musikk, og så blir det en slags, fyller vi lufta da med klipp og musikk. Ja. For vi har fått beskjed om på de røde dagene og holde de så heldige som mulig. Ja, det gjør vi jo. Vi skal i gang med tips og triks spalten, gutter. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia, liksom. Å, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, na, na, na. Ra. Na, na, na, na. Ra. Det er bra tips, ass. Na, na, na. Tips og triks. Det er, ja, akkurat. Det er mange som sender inn tips og triks til oss, som er veldig bra, og som er altså helt klart innenfor, hva skal jeg si, tips og triks rammen. Men så er det noen av oss som prøver, til den siden siste, at man prøver å lure oss, og lure oss å tro på tips og triks som dere har finnet på der ute. Blant annet så var det et banos og noe greier. Hva var det? Kan ikke du lese det? Ja, det var en som foreslo at hvis at dusjkabinettet blir så skittent at du ikke får det rent, så smør på med banos, eller eventuelt banan, og tørk av, etterpå la det stå tørke litt, og så tørk det av. Det er veldig stygt. Det er veldig stygt, ja. Det er veldig stygt å gjøre. Det er akkurat som å prøve å få mange, mange mennesker i Norge til å smøre inn dusjkabinettene sine med Banos. Det er dårlig gjort. Men det er ingen som vet her med sikkerhet at det ikke er et tips som fungerer. Men hvis du har sett Banos noen gang, Tore, har du sett det? Jeg har aldri sett Banos, for å være helt ærlig. Ok, så du, derfor skjønner ikke du hvor ille dette tipset er. Nei, men du kan for eksempel se på tips som går på at man kan bruke ketchup for å fjerne rustflekker, som jeg også har hørt om. Hvorfor skal man ikke kunne vaske dusjkabinettet sitt med Banos? Altså det å prøve å fjerne rustflekker med ketchup, det er greit, for da tar du litt ketchup på en rustflekk og så gnir du. Men hvis du da tar og så smører Banos på hele dusjkabinettet. Ta det på utsatte steder i dusjkabinettet med det da. Ja, men da har du ødelagt et dusjkabinett, og du, jo, du jeg kan faktisk, det tror jeg faktisk. Det er ingen av oss som har prøvd dette tipset her, men det som slår meg nå er at det kan jo tenkes at dette er triks. La oss ikke snakke mer om Banos i dusjkabinettet. At dusjkabinettet blir selvlysende, for eksempel. Nei, det blir bare luktende Banos, og så blir det ekkelt og lukter dritt, og så må du kaste hele dusjkabinettet, så koster det 10-12 000 for å få et ordentlig dusjkabinett tilbake. Jeg du kan jo vaske det med ketchup etterpå, da. Nå er det nok. Nå er det nok. Nå skal vi gå ordentlig i gang med tips og triks, og ordentlig fine tips og triks som lytterne har sendt. Jeg har et ordentlighet som er enkelt og genialt. Jeg har aldri tenkt på det før. Tore sier han pleier å gjøre dette her. For meg er det helt nytt. Hør på dette her. Den kommer fra Vekt 23. Hei, Vekt. Tips. Når oppvaskbørsten begynner å bli litt guffen, sett den en runde i oppvaskmaskinen. Vet du hva? Det er kjempesmart. Ja, har du gjort det, Steiner? Jeg har aldri tenkt på det før. Ikke jeg heller. Men kan man gjøre det med dobørsten også, da, kanskje? Ja, det tenkte jeg også på, men det tror jeg helst du ikke skal gjøre, altså. Det kokes vel nærmest inn der? Kan ikke, nei, det gjør vel ikke det. Det kokes ikke helt. 60-65 grader, tenker jeg, på det varmeste i en oppvaskmaskinen. Jo da! På min oppvaskmaskin, som jeg hadde før i hvert fall, som jeg ikke har noe lenger, så sto det 65 grader. Det var det varmeste man kunne ha. 65? Det er jo ingenting. Nei, det er ingenting. Ja, du ryker jo ut av min oppvaskmaskin hjemme hos meg. Jeg tror det er en gammel modell. Men det er fordi det er vanndamp, den er i den. Ja, jeg vet det. 65 grader varm vanndamp, det er klart det ryker. Men jeg tror ikke du får noe som vaskemaskiner som blir noe særlig varmere enn sånn 70-75 grader, hvis det... Nei, han sa jo akkurat 90-95 grader, sa du ikke det? 65 grader, sa jeg, at det var det meste. 95 grader, ja. Ja, 95. Så den humoren der, den skjønner jeg ikke. Det er som å si, det er som når vi sitter og ser på film sammen, hvis vi hadde gjort det, og så er det bildet av en ape, så sier jeg til Bjørte, det er faren din. Det er sånn type humor. Sånn type humor skjønner ikke jeg. Ja, jeg Bjørte likte det godt. Ja. Jeg vet hvordan det er. Eller se hva, Bjørte, det er faren din. Ja, eller en flodhest, så sier jeg til deg, Tore. Det er deg. Ja, eller det er broren din. Men... Eller kan man bare si sånn, hei Tore, Bjørte er ape. Ja, men det er ikke helt det samme. Nei, men det er det morsomt da. Ja, det er morsomt. Det er morsomt, det er opp til hver enkelt. Men jeg kan trekke frem min gamle Kina-restaurant-historie fra Stavanger. Gjør noe det da. Jeg fikk egentlig et tips og triks-spalt. Det er kanskje det, ja. Kina-restaurant. Dette her er ikke mimmer om gamle Kina-restaurant-spalten. Jeg har vært så sjelden på Kina-restaurant at jeg må få lov å så minne om den. Jeg har lyst til å ta det frem. Hold kjeft nå, Bjørte. Kan Bjørte få ta Kina-restaurant-historien i time to? Du kan få starte time 2, du, med Kina-restaurant-historien, men husk før første melodi. Det er ditt eget ansvar. Nei, ikke før første melodi. Vet du hva, dere er så ustrukturerte. Selvfølgelig, hvis det er nyheter, så er det en jingle, så er det en musikksnutt, og så er det der Bjørtes Kina-historie. Egentlig så skal du ikke si jingle og musikksnutt. Kan du holde kjeft nå? Okay. Kan du slutte å spise twist for sending? Du blir helt gæren av det. Tore som serverer, jeg skal slutte. Merete fra Trondheim har sendt et tips til oss. Nei, Merete. Mer et. Kan du snakke uten å le? Er det mulig? Ja. Si nå. Si hei, jeg heter Bjørte. Jeg er 49 år. Hei, jeg heter Bjørte. Jeg er 49 år. Men det stemmer. Ja, det later stemmer. Klarer du ikke? Nei. Si det. Jeg heter Bjørte. Jeg er en rev. Det er veldig humoristisk. Sagt. Nei, det er ikke humoristisk. Stakkars fyr, han klarer ikke å... Si det. Hei, jeg heter Bjørte. Jeg er en rev. Si det sånn. Hei, jeg heter Bjørte. Jeg er en rev. Hei, jeg heter Bjørte. Jeg er en rev. For det er greit å smile når du snakker, og det er bare en fordel også. Ja. Nå tar jeg tipset fra Merete, Trondheim. Merete. Det er min humor. Hør da. Det det nå er jeg så sint. Knapt i blyanten. Hvis du ikke har noe annet enn toastjern på kjøkkenet ditt, så kan du godt lage egg og bacon i det. Det tror jeg ikke noe på. Da får eggene brødskiveform også. Hilsen Merete fra Trondheim. Tror du ikke noe på at du kan steke egg i et toastjern? Jo, kanskje man kan det. Ja. Men du kan ikke lukke en lokke. For da sprekker jo blomma. Nei, skjønner du ikke oppbyggingen til et toastjern? Det er jo hult. Jeg har drivet med toastjern i mange år, jeg stender. Fortell meg om toastjern. Toastjern er som et vaffeljern, bare at det ikke er vaffelform inni. Nei, det er det ikke, for det skal være plass til noen brødskiver inn der, ikke sant? Ja, men så kan du ha litt løft på det, men du kan jo ikke steke et speilegg inn i et toastjern. Det er jo nedsenkning der, som du har brødskiver i. Du kan ikke legge på lokket. Nei, det vet jeg ikke. Det får vi høre med Merete om. Turbulent i radioresepsjonen en dag, ja, tross for at det er supertirsdag! Supertirsdag! For det er det, selv om vi krangler litt. Ja, ja, ja, ja, ja. Send oss flere tips og triks. 1987 kodord er resepsjon. Bjørte, si, jeg heter Bjørte Perl Kjøstheim og er en rev. Jeg heter Bjørte Perl Kjøstheim. Jeg er en rev. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Åja! Hva skal jeg begynne å gjøre? Na na na na ra. Na na na na ra. Det er bra tips, ass. Na na na. Tips og triks. Ra. Og du hørte The Bangles med Manic Monday. Heldigvis, for det er jo super tirsdag. Super tirsdag. Ja. Det er jo Prins som har skrevet den sangen der. Og det er du helt sikker på? Ja, det er jeg bombesikker på. Og han rotet jo sammen med hundevokalisten Susanne Hoffs. Er ikke Prins homo? Nei, nei, nei. Han er bare liten og femi. Han er ikke homo for det. Han satte barn på Susanne Hoffs. Nei, jo, han satte også, en liten prins. En liten kronprins? Det er humor som jeg liker. Det der elsker jeg. Det blir kanskje ikke kronprins når en prins lager barn. Ja. Nei, det blir kanskje når en konge lager barn. I hvert fall så ville ikke han betale det han skulle betale til Susanne Hoffs, men han sa, ok, dere får denne låten her, det er en smash hit, jeg garanterer det. Er dette sant? Er dette sant? Ja, sånn. Er du en rev? En rev, ja. Du er en rev, ikke sant? Ja, en rev. Fordi dette her er ikke sant. Du kunne, nei. Du blander sannhet og løgn. Det er så grusomt, for poenget er jo at det er en Prince-låt som han har gitt til Bangles, ja. Men han har ikke satt noen unge på Susanne Hoffs, han. Det vet ikke du. Jeg trodde det var en fun fact, det. Vet du hva, du er en liten djevel i dag. Akkurat du sitter oppe på skulderen min og stagger meg i øret med den der høygafferen din. Ja. Ja. Det beklager jeg. Vi skal kjøre tips og triks som vanlig, selv om det er en utrolig fjolte supertirsdag. Supertirsdag. Og send for guds skyld flere tips og triks inn til oss. 1987 kodoresepsjon. Jeg vil gjerne begynne med et triks, ja, som er spesielt til meg fra Ante. Hei, Ante. Hei, Ante. Det står, hvis Tore skulle være uheldig å få hull i radiatoren, dette går jo til alle der ute som har radiator, eller problemer med hull i den. Har du radiator? Jeg har radiator. Det på har Mercedesen min kan han ifølge min morfar, altså Ante sin morfar, gamle Ante, helle kanel i radiatoren. Dette vil tette hullet. Dette her er også litt sånn skummelt triks. Ja, men, for det kan være sånn her, hei, har du fylt feil bensin på bilen din? Hell sukker på tanken, da skal det gå veldig fint. Det skjønner vi at det er ikke et ordentlig tips. Man skjønner ikke det. Altså, hele kanel på radiatoren, det høres ikke... Jeg synes det rimer med tanke på at det gamle festtrikset med å spise ta en spiseskje med kanel i munnen, så tetter jo munnen seg igjen og klarer så vidt å åpne den. Jo, jo. Det kan jo være en sammenheng der, at det er et slags binde- eller limemiddel som vi ikke var klar over. Kan, ja. Det kan være det, men det kan være og at du skal, det kan fungere med banos. Hvis du smører banos. Det er reveriet, nå er det rev igjen. Bjørte, jeg lurer på om du må gå ut litt grann. Må jeg det? Ja, du må gå ut litt grann. Okay. Så må du skamme deg litt grann, for det kommer så mye feil. Bare gå ut litt grann. Ja, tar vi noen tips og triks så lenge. Ja. Du må ute i 50 sekunder. Jeg roper på deg igjen. Okay. Mm. Og så bare gå og tenk litt på den her Kina-restaurant-historien din imens. Ja. Sånn. Ja, fint. Ja, men så, ok, så du tror at kanel på radiatoren er et godt tips, Tore? Ja, jeg vet ikke, men det kan jo være et midlertidig triks som man kan bruke hvis man får problemer langs veien. Mm-hmm. Det har vært et forsøk i hvert fall. Husker selv, da jeg var russ, ja, så måtte vi stjele tyggis på en bensinstasjon, fordi det var hull i bensintanken. Da måtte alle tygge tyggis, og så skulle man feste det på hullet i bensintanken. Akrobat, ja. Fantastisk triks. Jeg har lyst til å ta ut her fra Løvelars. Hei, Løvelars. Han skriver, hei gutter. Hei, sant? Hei. Her er to oppskrifter. Han har kommet, en veldig morsom oppskrift. Okay. Han beskriver en nydelig saus her og en dessert, og han skriver en nydelig saus til kylling og fisk. Ta en liten pose pianøtter, en boks hermetiserte tomater og en boks kokosmelk i en blender. Varm opp, og voilà! Det skal vist være veldig godt, da. Veldig godt. Dessert, bland litt honning med naturell yoghurt. Den kunne vi vel fra den før. Den kunne ikke jeg, men... Nei, men det er ganske godt, ja. Tips og triks, 907 kodord er resepsjon. Vi skal frem mot nyhetene få høre Jack Johnson, eller Jack Johnson som du liker å kalle han. Ja, han er jo en gammel surfer og en ringrev av en låtskriver. Ja, og om cirka 10 minutter så skal vi ta Bjørten inn i studio igjen, og da skal han fortelle den fantastiske Kina-restaurant-historien sin, hvis han husker den da. Det er bare å glede seg. Ja, If I Had Eyes heter den her. På gjenhør. På gjenhør. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Ja, det var jo da Green Day med Working Class Hero, og på slutten så hørte faktisk John Lennon og hans originale Working Class Hero, for det er jo han som har laget den opprinnelig. Veldig morsomt. Veldig gøy det. Du er på Radioresepsjonen på NRK P3. Det er Supertirsdag. Supertirsdag. Og Bjarte ble sendt på gangen i stad fordi han ikke klarte å ta noen ting alvorlig. Nå har han roet seg litt ned. Skal vi rope han inn igjen? Bjarte! Hei. Hei. Hvordan går det? Jeg trodde at jeg måtte være ute på gangen så lenge. Nei, vi tenkte det var så utrolig deilig og rolig og fint her når du var ute. Jeg forstår det. Så det går litt mer smak, men jeg tror ikke vi skal gjøre det så mange ganger igjen, altså. Hvis du klarer å oppføre deg, selvfølgelig. Jeg skal gjøre mitt beste. Ja. Det var snakk om 50 sekunder. Og så er du en rev nå? Nei, nå er jeg ikke rev lenger. Ikke rev lenger. Nei. Hva har du gjort for noe mens du var ute på gangen? Nei, jeg har bare ventet, og så, det var sånn lite kikkull inn i døren. Ja. Så jeg har bare stått presset med nesen inn til døren og kikket inn i dette lille hullet. Så du bruker ikke øye når du... Nei, nesen ble liksom presset inn til... Du stakk ikke nesa inn i kikkehullet? Det er nesehull, det er nesehull, er det ikke det? Nei, nå men vi venter jo spenning på... Du har ikke forberedt Kina-restaurant-historien din? Var det du skulle? Du skulle tenke litt på den? Ja, jeg hadde tenkt litt på den. Og Kina-restaurant-historien min kom på. Jeg tror bare Tore og jeg skal lene oss tilbake, så kan du fortelle. Ja, altså Kina-restaurant-historien kom jeg på da vi tidligere i sendingen snakket om at vi kunne kaste oppvaskbørster inn i oppvaskmaskinen. For mange år siden så var jeg på Kina-restaurant i Stavanger, og da satt tusen takk. Da fikk jeg et bord som var like ved inngangen inn til kjøkkenet, og så ble døren inn til kjøkkenet stående oppe litt for lenge, og da så jeg at de plasserte alle doringene på Kina-restauranten i oppvaskmaskinen, og vasket de der. Det er jo en god Kina-restaurant-historie, det. Ja, ikke sant? Det er ikke rett, da. Hva heter den restauranten? Jeg husker det ikke. Ching Chang Kina-restaurant? Det var hasselass. Hvorfor det? Hvis Ching Chong betyr den gyllene hane, for eksempel, ja. Så er det ikke så... Den gyllene hane Kina-restaurant. Ja, ja det var kanskje det. Du tenkte på The Golden Cock? Ja. Akkurat. Ja vel, så det var litt ekkelt da. Ja, det var småekkelt. Tror du de lærer det på Kina-restaurantskolen og putte altså, de dolokkene inn i oppvaskmaskinen? Nei, vet du hva, det tror jeg ikke. Nei. Hvilken skole tror du de lærer det på? Kina-restaurantskolen? Nei, han sa nettopp at de ikke lærer det der. Men jeg tror ikke de lærer det. Dette tror jeg det er noe, en dårlig vane som disse eierne her hadde fått hjemmefra. Så det er ingen skoler som har det som pensum? Nei, det tror jeg ikke. Mulig er det noen kveldskurs eller noe sånt på voksenopplæringen som har det der greiene? Muligens. Ja, mulig. Ja. Kanskje de lærte på morsmålsundervisningen sin? Ja, og her i Norge, så var det sånn på kødd sånn, og her i Norge så putter vi alltid dosete inn i oppvaskmaskinen. Yes. Så det kan dere gjøre hvis dere skal starte Kina-restaurant. Som en revehistorie, rett og slett. Og så de skjønte at det var revehistorie. Det er så typisk sånne misforståelser. Ja. Sånn kulturforskjeller kan være så vanskelig. Ikke tull med kulturforskjeller. Nei, ikke gjør det. Nei, du har rett i det. Vi skal snart ha flere tips og triks her i radioresepsjonen. Du har blitt et bedre menneske etter at du fikk være litt på gangen, Kjøstheim. Ja, det har jeg. Før vi tar tips og triks, så skal vi høre Ida Maria. Dette er Queen of the World. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Ja. Det er bra tips, altså. Tips og triks. Ja, tips og triks er her igjen. Endelig, kan vi kanskje si. Endelig tilbake igjen. Ja, endelig tilbake igjen. Og tips og triks er noe vi trenger hele tiden. Enten det er små hverdagstips og triks, eller om det er litt større tips og triks, som for eksempel hvordan få bukt med miljøproblemene, for eksempel. Jeg så jo også, for du kjøpte jo et abonnement på bladet hjemme-PC til meg her for noen uker tilbake, Stenner. Jeg vil ikke, jeg meldte deg på, men du skal vel betale det selv? Ja, det var ikke helt innforstått med, men det er tydelig det der. Men der bladde jeg gjennom, for du var jo da en veldig stor fan av bladet hjemme-PC. Nei, jeg synes det var et ordentlig tips- og triksblad for hjemme-PC-brukere. Det er nettopp det det er, for i bladet hjemme-PC så har de en egen spalte som heter tips og triks. Da går det da henholdsvis mest på data. Ja, ikke sant? Men det er jo lurt det. Jeg tenkte, men du har ikke jobbet bra der da. Du har ikke stjålet ideen til tips- og triks-spalten fra hjemme-PC? Det kan godt være. Jeg vil ikke si at de eier tips- og triks-konseptet. Det er vel et konsept som har vært i mange, mange år. Ja, det har vel kanskje det. Ja. Har egen sånn vitseside også i det bladet med sånn PC? Har vi egen vitseside? Nei, vi har jo OneLiner-spalte. Ja, det er ikke det samme. Det. Nei, det er ikke det samme. Det er ikke OneLiner-spalte, i hvert fall ikke det nummeret jeg har fått. Kenneth, født i Fiskene. Hei, Kenneth. Har skrevet inn et tips til oss. Han skriver, hvis du ikke får opp brus slash saftkorker på grunn av for eksempel sukker i gjengene, så oppstår det oppstår også i Baileys-flasker, skriver Kenneth her. Jaha. Så bruk nøtteknekkeren. Nei. Bruk nøtteknekkeren på å få opp korken, vet du. Ah, men da ja, skrur du... Ja, for da får du... Det er vektstangprinsippet, det da, mer det, eller mindre. Ja, på en måte så er det jo det. Mm. Du får mer dragkraft. Ja, ja, det er klart du gjør det. Så har du jo mer dragkraft... Altså, det er jo mer, du har jo mer kraft i selve klippa enn du har i fingrene. Mm, så klart. Så klart. Var ikke det lurt da? Ja, det var kjempelurt. Mm, tusen takk for det tipset, Kenneth, for at du visker det. Du kan klippe for, dagens... klappe for hvert tips, altså. Jeg ikke mener jeg klipper for det. Jeg synes det var... Er du en rev nå? Ikke vær rev. Jeg en rev nå. Ok. Ta et tips til Tore. Det kan jeg gjøre. Det fra Tim. Hei, Tim. Hei, Tim. Hei, hvis du sliter med å få vekk en rødvinsflekk, kan du enten pisse på den, eller helle hvitvin på den, så skal du nok se at den forsvinner. Ja, hva tror du om det, Steinar? Det, for dette hviler jeg litt på. Jeg har hørt at hvis du brenner deg på brennersel eller brennmanet, så kan du tisse på det. Aldri hvis du søler rødvin, det har jeg aldri tenkt på før. Men det jo sånn at hvis du søler rødvin på bordet, da, mm-hmm. og tisse på det, så går det jo vekk. Ja, men, tisse hardt, da, selvfølgelig. Ja, men da trenger du ikke å tisse på det. Eller? Du trenger ikke tisse på det, nei. Du gjør ikke det. Det jeg snakker om her, må du tisse på det, for hvis du får det på sofaen, for eksempel, da, ja. Så er det veldig vanskelig å få ut. Mange kjenner jo til trikset med salt og klubbsoda. Men klubbsoda, det finner man jo aldri i butikken. Klubbsoda, eller klubbsoda? Er det en klubb da, setter soda, eller? Nei, ok. Ja, vi, er du en rev nå? Jeg beklager, jeg en rev. Vi kjenner til dette tipset der, ja. Og derfor så mener jeg at hvorfor skal det... Akkurat det tipset med hvitvin har jeg hørt før. Det med pissing, det har jeg ikke hørt. Mm. Så hvitvin har jeg litt tro på, men det må være ferskt, altså. Mm. Men vil du tisse på sofaen din, da? Jeg vil ikke tisse på min sofa, men hvis jeg hadde sørt hos noen venner, så hadde jeg i hvert fall kunnet teste det ut der. Ja, men hvis, det er like dumt det der som hvis du tisser i buksa, så heller rødvin opp i buksa etterpå. Det er kvaruleringstips det der. Ja, det er kvaruleringstips. Ja. Fordi det blir ikke det samme. Nei, okay. Det er ikke sånn at du tisser på deg, og så bare dusjer du rødvin, så blir du helt nøytral igjen. Mm. Ja, nei, ja. Hvis du drikker mye rødvin og søler mye rødvin, så kjøp deg for Guds skyld en rødvinsfarget sofa. Da. Mm. Akkurat som jeg har kjøpt meg en snusfarget sofa, for jeg, når jeg sovner i sofaen og spesielt snus i sofaen, ja. Så syns ikke det, fordi det en snusfarget sofa. Mm. Mm. Så hvis du... Nei, jeg trekker det ikke videre der. Jo, du, trekk det videre, du. Trekk det videre. Nei, dere vil ikke at jeg skal trekke det videre. Da blir jo, en rev. Ja, kom igjen, kjør revopplegg. Kjør rev da. Nei, dere vil ikke... Jeg vil det nå. Nei, for jeg tenker... Ja, nå det jo... Jeg vil hvis du en jente som menstruerer, og, ikke sant? Nei, ja, nei, det... Nå... Det var ikke rev, det var platt. Ja, det er platt. Ja, platt, ja. Ja, men det kunne vært morsomt for noen. En menstruasjonsrød sofa. Mm. Ja, det var rød rev. Mørkt blod fra... Nei. Yes, okay. Ha yes, ha det. Takk for i dag. Takk for i dag. Vi tar noen flere tips her, vi. Ja. Ja. Og vi har mange tips her foran meg, som dere har sendt inn. Og helt klart. Det fra Bilvasker Terje. Hei, Terje. Jeg lurer på hvor han vanligvis kjører bilen sin, fordi tipset hans går ut på følgende. Unngå fett på bilen, ta salo i høytrykksspilleren og vask, da blir bilen ren og fettfri. Men er det så mye fett i omløp rundt omkring når man kjører bil? Er det et problem at det får mye fett på bilen? Nei, men det kommer nok av mye oljesøl og sur nedbør og sånne ting, så ja. Får du da en trafikkfilm, kanskje på vinduet, mm-hmm. som fettaktig og vanskelig å få av med vanlig vann. Mm. Og da det rutt, og salo er jo veldig sterkt. Det er veldig sterkt. Så det funker veldig bra til å fjerne fett. Så ja, det finnes vel en form for fett ute i det fri. Jeg har hørt, dette her er bare et rykte. Og dere som eventuelt har hørt det samme som meg og kan bekrefte det, så henger dere på og skriver melding til 1987 koderesepsjon. Er du rev nå? Nei, ikke rev, jeg er helt oppriktig og ærlig vanlig Steinesagen. At man faktisk vasker oljetankere innvendig ved bruk av salo, altså ved hjelp av salo. Jeg kan svare på det, jeg bifaller det. Ja, jeg heier meg opp på det, for det er fantastisk. Det sier litt om hvor sterkt det midlet der er. Ja, altså. Sier litt om salo. Salo er fantastisk. Du har salo. Jeg synes salo den nye melkesjokoladen, ja. Altså, vi skal klappe for salo. Vi elsker salo. Ingen over, ingen ved siden av. Nei, ikke sant? Bortsett fra Sunlight, som jeg synes er en mer sympatisk alternativ. Hvorfor det? Ja, for det er litt koselig. Det er mildere mot hendene. Ja, men det er mildere mot hendene. Ja, ikke sant? Mm. Men det funker like bra. Ja. Har du et tips til her, Tore? Nei. Det har jeg forresten. Det hvis man veldig varm og svetter, så kan man ta kaldt vann på pulsårene ved håndleddet. Ja. For da blir man kald, for da får du det kaldet rett inn i hjertet, ikke sant? Ikke sant? Yes. Akkurat, ja. Det var lurt. Det var kjempelurt. Det fra Eddie, han har kreps. Oh ja, jeg ble redd at du skulle si det er fra Eddie, han har kreft, men ja, det kan gå til noe der. Ja, så får han det snart. Ja. Ikke skriv nei, sykdom ikke med tekstmeldingen deres. Hvis du har sykdom, så skriv det på, i hvert fall til meg. Nei, det sa akkurat at du ikke skulle gjøre det. Jeg synes det har vært så veldig interessant å se. Ja, men jeg blir så nede av det, å høre om alle sykdom, for det er så fryktelig mange som er syke. Folk har så mye selvironi nå at... Nå må vi begynne å høre etter hva vi sier her. Ja, det er litt riktig det. Ja. Jeg tror vi skal runde av der, jeg. Ja. Kjempefint, Bjørte. Du holder styringa. Ja. Du har fortalt morsomme Kina-restaurant-historien. Ja, det var ikke den ganske god. Folk kommer til å fortelle den videre. Mm, helt sikkert. Så bra. Vi hører Minor Majority, det der She Gave Me Away. Petre. Dette er Petre. Du hører på P3. Jeg aner ikke hva de synger om, men kul er nå en gang låta. 9 millimeter, Kaisers Orchestra. De synger sånn. Fullt magasin, har du fått med deg? Det har fått med meg. Jeg er ikke tvil om at det er riktig. Ja, for det, siden låta heter 9 millimeter, så hører jeg fullt magasin. Åja, det er fullt magasin. Det er en radioelekt, kanskje Bjørte kan oversette for oss. Hvis han vet du hva det handler om da, Bjørte? Du som... Det handler om en skyting og dreping og, ja, det er beskjent ja. Ja, gjør det det? Det er en veldig lystig låt om skyting og dreping ja. Nei, men for å være helt ærlig så er jeg ikke sikker. Men det er mange artister opp igjennom rockehistorien som har laget triste låter på en glad melodi. Det skjer titt ofte det. Sant det. Det er veldig, veldig sant. Det er så sant, ja. Vi har en, hva skal jeg si, en slags lite forspill til påsken her i dag. Og vi har bestemt oss for å spille av noen gode gamle innslag fra litt tidligere av her i radioresepsjonen. Fra en svunnen tid. Fra en svunnen tid, ja. Nå er det neste innslaget vi skal spille veldig gammelt igjen, da. For det er et innslag som jeg lagde til Ungdommens Radioavis i, det må vel ha vært i 88 eller 89. Det året filmen Dirty Dancing kom til Norge med et brak. Det var jo en skikkelig stor film som spilte inn mange millioner dollar kroner. Dollar og kroner? Ja da. Og jeg anmeldte denne filmen for Ungdommens Radioavis fordi jeg var freelancer. Og jeg var så lur at jeg anmeldte den på trønderdialekt, og på den måten så altså, NRK er jo distriktspolitikk satt ut i praksis, så de antok mine anmeldelser og sendte de ikke på lufta dessverre fordi de var for grove, men jeg fikk betalt likevel. Du fikk betalt fordi du var, hadde trønderdialekten? Det er det jeg fikk betalt for. De kvoterte vel på den tiden inn trønderdialekten? Ja, de gjorde dessverre det, for det var, trøndere var ikke flinke nok. Nei. Men når Oslofolk da gjør til trønderdialekt, så tenkte de, oi, jamen, en flink trønder, det har jeg aldri sett før. Jeg skjønner. Men nå er, og sånn oppstod også Tyholt-eventyret. Ja, nå er jo trøndere like flinke som oss fra Oslo. Ja, de nærmer seg. De tjener litt mindre, men altså, etter hvert så kommer det til å gå i balanse. For samme arbeid i NRK, så tjener trøndere litt mindre. Ja, det er sjukt. De burde jo fått egentlig litt sånn ekstra støtte, de som jobber på Tyholt. Ja. Stakkars folk. Ja. Men du betaler ikke så mye skatt når du bor i Trondheim, gjør du det? Nei, du gjør nok ikke det, og så får du vel noen bostøtte og sånt nå, fordi du har valgt å være turt og flytte så langt ut fra Oslo. Ok, men vi skal snart høre innslaget ditt, Tore, fra 1988-89, da Dirty Dancing kom til Norge. Ja. Dette er, altså, det er din anmeldelse av Dirty Dancing. Ja. Ja. Før det skal vi høre R.E.M. Dette er Supernatural Super Series. P3 Baby, I don't see you running up to daddy telling him I'm your guy. Well, with my father, it's complicated. I will tell him. I don't believe you, baby. I dag skal jeg anmelde filmen Dirty Dancing. Filmen er 100 minutter lang. Regien har Emil Ardolini. Han har også skrevet filmen. I hovedrollene finner vi det ubeskrevne bladet hvis man ser bort fra at du hadde rolle i storfilmen Ferris Bueller's Day Off fra i fjor, Jennifer Grey som jomfruen Frances Houseman, og den firskårne Patrick Swayze som kvinnebedåren Johnny Castle. You gotta stop it now. I know what I'm doing, Penny. I'm scared of everything. Most of all, I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life the way I feel when I'm with you. Frances Houseman kommer fra en fisefin familie hvor faren er lege og greier og greier. De er på sommerferie for de vellykkete på et sted som heter Catskills. Her kan du spille minigolf, padle og kose deg hele sommeren med tjener og fullpensjon. Men baby, som Frances ble kalt, nøyer seg ikke bare med å ta for seg fra feriestedets koldtbord. Hun er i puberteten. Hun vil ha mer. Hun vil ha pikk. Hun oppdager en slags subkultur ute på Catskills hvor flere av de ansatte møtes for å danse dristig til funky afroamerikansk musikk samtidig som de drikker flaskeøl. Der faller hun pladask for danseinstruktøren, råskinn og sexbomben Johnny Castle. Johnnys dansepartner blir selvfølgelig gravid, og baby hjelper gledelig til økonomisk med abortering av Johnnys foster. Her hadde jeg egentlig store planer. Jeg hadde tenkt at Swayze, Grey og regissør Ardolini skulle sitte i et slags panel mens jeg var programleder. Vi skulle hatt en samtale om filmen Dirty Dancing mens vi ny og ned kikket på filmen, og kanskje til og med gått litt i dybden i ny og ned i tillegg, hvem hva vet jeg. Holder vi det som vi har erfart tidligere vanskelig å få ut alle? Tidsforskjell gjør det heller ikke noe enklere. Fuck it. Jeg går videre med anmeldelsen av Dirty Dancing. Filmen slik jeg ser den er nok en ynkelig politisk kommentar. Feminist og regissør Ardolini prøver tappert å slå et slag for kvinners rettigheter og selvbestemt abort, men det faller igjennom som en sekk med poteter. Livet eksisterer fra unnfangelsen, og vi som mennesker har ingen rett til å gå imot Gud og si at det er lov å myrde det før den 12. uke. Dette eklektiske makkverket er som et politisk statement helt meningsløst. Hvis du har sett et dødt foster i all sin grusomhet, vil du nok forstå at dette er liberalt nonsens som bør rives opp med roten og kastes på den politiske skraphuen. I tillegg prøver Ardolini å kanalisere sin kamp for kvinners rettigheter gjennom den ynkelige karakteren Baby, som reiser seg som en full føniks fra de penisløses aske. Kvinner bør ikke inneha styreverv. Kvinner bør nektes å ha ledende stillinger. Kvinner bør ikke ha stemmerett. Kvinner bør holde seg inne blant hjemmets fire vegger og stappe brystvortene sine inn i kjeften på spedbarna sine mens de rører i grøten. Nei, Hollywood! Denne må dere lenger ut på baklandet med. Terningkast 1. Jeg er sikker på at hvis ikke de nye gitarkammeratene hadde gjengvoldtatt denne låta her opp til flere hundre ganger, så hadde jeg syntes det vært enda finere. Men den er fortsatt ganske bra, synes jeg. Jeff Buckley som har den låta. Det er Jeff Buckley som har... Nei, det er ikke han som, det er han som har den låta her nå. Hvem som har skrevet den igjen her? Leonard Cohen, den gamle jøden som har skrevet den. Så bare sånn at dere vet det, at det ikke er noen naive folk der ute som tror at det er gitarkammeraten som har skrevet den låta. Eller Jan Fredrik Karlsen da. Nei, det er ikke han som har skrevet den. Nei, det er ikke Kurt eller... Nei. Flinke musikere, for Guds skyld, men de har ikke den låta her. Nei. Halleluja, var det. I radioresepsjonen på NRK P3. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Går inn i en hele tid nå. Ja, ja. Vi skal ha en tid til ettertanke. Men ja, det blir ikke det før om en par dager. Radioresepsjonen er programmet, og hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Bjørte. Kjempefint. Jeg sitter og sliter veldig med hvem jeg skal tørre å parodiere i dag. Du har ikke bestemt deg på forhånd, det er ganske uvanlig. Ja, for jeg tenkte, det her kan jeg klare å finne på under sendingen. Mm-hmm. Jeg tror jeg har falt ned på en nå, en ganske ny artist, som kanskje ikke alle har hørt om. Vi har spilt låten hans her på P3, og begynte vel med det for en måned siden, kanskje. Mm. Jeg vil bare spørre, er han kjentere, like kjent, eller mindre kjent enn filmanmelderen i P2, som jeg ble nektet å parodiere her for en måneds tid tilbake? Han som snakker sånn her. Gunnar Stålesen, et eller annet. Ja. Ikke Gunnar Stålesen. Nei. Gunnar Stålesen. Han heter bla bla bla Gunvor... Gunvor... Gunvor, Gunvor Hans Stålesen. Gunvor... Bla bla bla Gunvor Stålesen. Ok, er det han heter? Nei, jeg tror ikke det var... Bla, bla, bla, Gunvor Stålesen. Det er filmen med Henry Petro, som du ble nektet. Men han var veldig morsom å parodere, det var derfor jeg ville ta han. Men er han kjentere, mindre kjent, eller like kjent? For Petro-lytterne burde han være mer kjent. Ja. Akkurat. For det har vært mange intervjuer med han i pressen. Han har blitt, opphøyet til en slags sånn pop-gud, nærmest. Mm. Og jeg skal ikke si hva han heter det da. Ja, men har... jeg får lov å protestere litt. Du tror ikke det er lurt å si noe hvem du skal parodiere, sånn at under neste melodi så kan de som hører på google og søke han opp og finne ut av? Nei, kanskje ikke. Jeg vet ikke. Dette... Jeg tror det. Kanskje det er lurt? Ja, jeg tror kanskje det er lurt, jeg. Det er artisten... Jeg sier det. Jeg sier det, Steinar. Det er artisten Name. Hvem er det igjen? Han som har den sangen som vi har spilt på P3. Nynner du? Kan du nynne den for oss? Na na na, peekaboo, boo a peek, da na na na na na.

hvor han ble intervjuet i Store Studio. Mm. Synes at dette intervjuet minner veldig, jeg fikk flashbacks til det intervjuet der, og det minner veldig om Nei. Det var kanskje ikke en parodi, det var mer en imitasjon, ja, nærmere imitasjon enn en parodi, og det tar jeg selvkritikk på, selvfølgelig. Ja, jeg gir terningkast 4. Ja. Du får en svag 5 av meg. Ja, så hyggelig. Mm. Til intervjuerne så gir jeg en 3 til deg, Bjørte, og en 2 til deg, Tore. Ja, men det greit. Tusen takk. Neida. Jeg gir dere begge terningkast 6. Jeg elsker dere. Og dere var så hyggelige mot meg og ga meg så mye positiv feedback på den name-parodien. Jeg tror kanskje det var lurt, Steinar, å ikke planlegge så veldig mye, men improvisere at det var plutselig poink i dag. Tror du det var lurt? Det tror jeg var lurt. Det viser seg. Det viser seg. Dette er Stormy Into Groove med Atomic Swing. Niklas Frisk og hans kumpaner i Atomic Swing, Stone Me Into The Groove. Dette her var, altså Atomic Swing var da som mitt favorittband på et eller annet tidspunkt, på slutten av 90-tallet. Det er ganske utrolig. Ja, ganske utrolig. Nå er de på en måte en parentes i musikkhistorien, men likevel så er det, jeg synes den låta her holder mål fortsatt. Jeg synes absolutt det, det som står i parentesen kan være det morsomste. Ja, ikke sant? Helt enig, helt enig. Vi skal snart runde av vår sending. Vi vil minne om vår podcast, som kan lastes ned til din MP3 spiller, først via PC eller Mac. Gå inn på iTunes og trykk på oppdater hvis du allerede abonnerer, eller trykk på subscribe hvis du har lyst til å begynne å abonnere på vår podcast. Det er altså da våre sendinger minus musikken, altså det er bare prat da, i en times tid. Man kan også gå inn på nrk.no/podcast og scrolle deg ned til vårt navn, trykke på den, og så laste ned RSS-filen til ditt nedlastingsverktøy. Var ikke det ganske proft? Det var kjempeproft. Ikke jeg heller, men jeg har fått beskjed om å si det. Nei, jeg kan det, jeg skjønner hva det er. Vi skal stikke fingrene inn i sjokkmaskinen som vanlig. Ikke nys, Store, ikke nys. Er du en rev, Bjørte? Jeg en rev. Åh, jeg orker ikke i dag. Jeg får den i dag. Nei, du skulle ikke sagt det. Jeg skulle ikke sagt det. Ja, du kan skyte det, Tore. Jeg venter for å gjøre det verre. Hallo, skal du skyte gjennom der, eller? Hei. Hallo. Ikke gjennom sprinklene. Sprinklene? Jeg skal skyte med en arm, jeg. Nei, er du? Så stille, kjøkken. Du er noe dust der. Hvorfor sier du sånn, stå stille, tjukken. Hei, tjukken, stå stille. Så døv du er, hvorfor er så døv? Jeg skal ta igjen på det. Det er super tirsdag. Ja, det er super tirsdag. Altså, stå stille, tjukken. Nei, jeg skal skjøte med en arm. Skikkelig observasjonasi i dag. Helt på kampen av sendingen så ble det observasjonasi. Jeg måtte ta igjen på alle de gangene jeg har blitt behandlet dårlig. Ok, greit. Nå har du tatt igjen. Ja, det har jeg. Vi er venner. Jeg håper dere som hører på er venner også. Ja, vi elsker hverandre, og vi elsker dere. Ja. Og vi sier ha det bra med Only Just Begun. Dette er Inger Olava. Ha det. Ha det. Ha det. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.